Sziasztok, ez az a podcast epizód, amit pár órája jelentettünk be, hogy nem létezik, mivel társalgó partner hiányába nem tudjuk megcsinálni. Időközben aztán megérkezett Antaru, elmentünk moziba, bár ez a, nem tudom mennyire érdekesítés most, és a Wanted kurva jó. És nem csak Angelina Jolie popsia miatt jó, amit mutatnak benne, hanem úgy általában igazi geek akciófilm, képregény alapokra, és na, kurva jó volt. És videójáték alapokra is épülhet, hát ilyet kérek videójátékban ezután. Amiről viszont beszélni fogunk, így hosszabban, az a Metal Gear Solid, illetve a Metal Gear Solid 4. Most már egy hónap után kicsit leülepedett, meg szerintem mind a ketten így többször is, vagy legalábbis részekre visszatérve többször végigjátszottuk. Amit így az elején mindenképpen el kell mondani, hogy amiről itt most beszélni fogunk, az spoileres lesz. Tehát a teszt, amit az oldalon olvashattok, az spoilermentes, és direkt spoilermentes. Így egy hónap után már szerintem nem kell nagyon spoilermentesnek lenni. Aki nagyon akarta, az már végigjátszotta. Akár saját, akár kölcsön PlayStation 3-on, nálunk is a Tunyó kolléga, a Antarútól elkunyerált PlayStation 3-on játszotta végig. Tehát nem fogjuk visszafogni magunkat. Aki nem játszotta végig, és végig szeretné játszani, és nem akar erről hallani, az itt és most állítsa le a Flash Player-t, vagy csukja be az MP3 lejátszóját, mert kőkeményen spoilerezni fogunk. Beszélünk mindenről, ami tetszett és ami nem tetszett. A játék végéről is beszélni fogunk, úgyhogy abszolút 100% spoileres beszélgetés lesz. Magadra ves, ha innentől hallgatod. Bíp! Oké, és most mivel nem akartuk megcsinálni, nincs különösebb tematikán, kicsit bele a vakvilágba. Az első az, hogy kezdte talán, hogy mit vártál tőle, tehát milyen elvárásokkal mentél bele az egészbe. Elvárások? Ez azért nehéz, mert én amennyire csak lehetett próbáltam elkerülni a hírek olvasását, a videók megnézését. Tény, hogy nem bírtam ki, idővel egyet-egyet megnéztem, de például a Beauty and Beast-et, ezeket az ellenfeleket, amennyire csak lehetett, kihagytam, róluk videót sem láttam. Egy elsuhanó, most nem tudom melyik volt a repülő, a Screaming Mantis talán. Tehát őt láttam valamelyik első videóban, vagy a korai videókban, de amennyire lehetett, kerültem, mert azt tudtuk, hogy ez lesz a lezárás, és nem akartam elrontani magamnak. Hát be lehet vallani, hogy ez a kedvenc játéksorozatom nekem is, és hát mindent vártam tőle. Azt a mindent, amit mondhatjuk, hogy meg is kaptam. Én annyira nem bírtam magammal, tehát ilyenkor te ugye ilyen hírszinten nem nagyon Gamer 365 hírszerkesztéssel nem foglalkozol. Én meg igen, úgyhogy én a kénytelen voltam. Bár bevallom, hogy volt olyan videó, amit a végén már úgy tettem ki, hogy mond, itt ez a remek videó, sziasztok, én nem néztem meg, biztos jó, mert hogy Metal Gear akkor csak jó lehet. De én is próbáltam kerülni, tehát próbáltam kerülni az olyan preview-kat, amiket már spoileresnek ítéltem. Nem néztem meg review-t előtte sem, holott már voltak, amikor én végigjátszottam. Hát itt az elvárások azért ennek ennyire rohadt nagyok voltak, mert többször le lett kommunikálva a Kojima és csapata által, hogy itt bizony ez itt befejezés lesz, vagy így, vagy úgy, legalábbis egy nagy fejezet az biztosan lezárul. És tekintetbe véve, hogy a Metal Gear Solid 1, ami a számomra az első Metal Gear játék volt, azóta ez a történet, vagy az egész Metal Gear univerzum mennyit bővült, hiszen bővült ugye folytatásként is a Metal Gear Solid 2-vel, és még inkább bővült előzményként a Metal Gear Solid 3-as, sőt volt egy Portable Ops, ami ha annyit nem is, de szintén hozzátett valamit a mitológiához. Én az Acidekkel csak így kicsit játszottam, azért mert az hát számomra nem Metal Gear, mert nem az a játékstílus, én ezt az ilyen kártyás bigyót, amit ott csináltak, én ezt annyira nem kedvelem, és hál' Istennek ott az ottani sztorik, azok nem részei a kánonnak, vagy a mitológiának, úgyhogy nem is volt rá szükség. Szóval voltak elvárások rendesen. Mennyire felelt meg nálad mondtad, hogy mindent vártál, hát persze ehhez képest mennyire felelt meg nálad annak, amit vártál tőle? Hát mennyire felelt meg? Ez azért nehéz megválaszolni megint, mert megkaptam az élményt, amire vártam. voltak a játéknak olyan részei, amik tökéletesen vagy még jobban visszaadták azt az élményt, amit vártam. Voltak olyan részek, amik más nyújtottak, de meglepődtem rajtuk és nagyon tetszettek. Mert akkor lehet spoilerezni, tehát a kelet-európai város azzal a Blade Runner hangulattal, azokkal a beszélgetésekkel. Ami egyébként Prága. Hát nézd a hidak meg minden, tehát az egy, szerintem, tehát nem mondják ki, hogy Prága, és nem is Prága benne konkrétan, mert nem is tudom, hogy mit mondanak, Kelet-Európa kész, de az Prága, tehát a hídjai, az a folyó, ahol a, tényleg lehet spoilerezni, tehát ahol az a bizonyos jelenet játszódik, amikor kikapcsolja a fegyvereiket a Liquid, és ott ez egy nagyon hosszú, egyébként roppant látványos, itt a párom pont akkor jött be, amikor én azt kezdtem, vagy abba mentem bele, abba az animációba, és leült mellém, ő nem videójátékos szerencsére, és így azt mondta, hogy hát ez olyan, mint egy film. És tényleg olyan az a jelenet, tehát egy elképesztően, nem azt mondom, hogy a legmonumentálisabb jelenet, mert vannak benne jóval monumentálisak, hogy felvezetik, ahogy ott fölvonul a hadsereg, ahogy körbeveszik, aztán ahogy kiderül, hogy a Liquid irányítja végül is azt a bizonyos mesterséges intelligenciát. Igen, az egyiket a sok közül, és egy abszolút, az is egy jó hosszú, de nagyon izgalmas és nagyon látványos jelenet. Szóval az Prága. Ennyit akartam mondani. Tehát, hogy kaptam ilyen váratlan dolgokat is tőle, és hát igen, voltak olyan elemek is a játékban, amik ilyen sztori szálelvarrásnak nevezhetők csak. Tehát amikor én már azt mondtam, hogy talán picit sok, de mivel nem lesz több, nem lesz más, ezért látni akarom. Ezek voltak a Merylnek hát nem is az esküvő előtti pillanatai. Nyilvánvalóan vannak benne olyan részek, amik hát tipikusan a Meryl és a srác közötti úgymond szerelmi szál, ami én amikor azt láttam, akkor azt mondtam, hogy ez egy amerikai katonai romantikus komédia, nem kicsit emlékeztetett, és számtalan ilyen déjà vu van filmekkel minden Metal Gear játékban. Ez engem, ha már Angelina Jolie-s filmet néztünk, akkor a Mr. és Mrs. Smith-nek a végső lövöldözős jelenetét idézte erősen, nem is kicsit, és tele van a film egyébként ilyenekkel, tehát ha megnézed, akkor a Kojima az elég keményen rajong bizonyos filmekért, vagy bizonyos stílusú filmekért, és nem csak akciófilmekért, tehát ugye a Jack és Rose a Metal Gear Solid 2-ben, ugye Raiden és a Rose, hát az a Titanic szerelmi párosa. Ennek megfelelően most úgy fejezi be az ő sztoriukat, az a Superman vége. A Superman Returns, az új Superman film vége. Arra, ha emlékszel, hogy ott a kórházban, illetve utána a kisrác ágyánál milyen dialógus zajlik le. Hát nem azt mondom, hogy egy az egyben az, de nagyon hasonló, amikor kiderül, hogy Raidennek van egy gyereke, ott kiderül, hogy Supermannek van egy fia, és Superman ott találja meg ismét azt, hogy miért érdemes élnie, meg harcolnia, és Raiden is ott találja meg azt, hogy miért érdemes, miért létezik ő, hát már a gyerekéért. Tehát az egy erős áthallások vannak a filmek és e között. Igen, aki a sorozat rajongója, az biztos több ilyet észrevett már az első résztől kezdve, legyen szó akár az űr odüsszeja, ahogy Dave és Hal beszélgetnek, ugye a hős, illetve a számítógép zseni, aki a filmben természetesen valóban számítógép volt, itt pedig csak otakon. Hát, amit megadott a játék, és hát amit persze egy befejező résztől vár mindig mindenki, hogy az előző részeknek azokat az ingyenségeit visszaadja. Tehát kezdjük a legjobbal. Tehát Shadow Moses Islandre visszamenni, és ott tehát végig azon imádkoztam, hogy Rex, legyen egyben Rex, és hát Rex egyben van, de kurvára egyben van, vagyis hát nagyon egyben van, és hát be lehet ülni, és az általam annyira nem kedvelt Metal Gear Raid pedig porrá lehet alázni vele. Az egy olyan jelenet volt, hogy amikor ez a játék hát megjelent, akkor Antaruval így kvázi párhuzamosan játszottuk végig. Ő kényelmesebben, én meg, mivel hétfőre mindenképpen review-t akartunk, én... Hány óra nem tudom, hogy te voltál. nekem 18, vagy valami ilyesmi, tehát ennyivel tömörítettem én az egészet. Én bevallom, hogy rohantam, ezért is utána rögtön neki is álltam még egyszer. De ettől függetlenül, amikor ez a bizonyos jelenet volt, szerintem te még nem tartottál ott, amikor én már tartottam a Rex-ray párbajnál. A kis szerkesztőségi csatornánkra valamikor hajnali egykor, vagy valamikor beírtam, hogy gyerekek, basszátok meg, most olyan dolog történik, hogy ki kellett mennem cigizni. Az adrenalin szintem az valahol fönn van, nem is tudom hol milyen tartományokban, mert ahogy utána te írtad, hogy megkaptunk egy olyan dolgot, amire egy ilyen a tisztességes keménytökű Metal Gear fan, az 10 éve ezt dédelgette magába, hogy ez egyszer ez így lesz, és lett. Tehát ez a Rex, ahogy egyébként az egész, ahogy kijön, és utána, hogy kijön a réj, hát azért az olyan dolog, hogy aki ott valami nem mozdult meg, az nem Metal Gear fan. Persze fogunk erről is beszélni, hogy mennyire kell Metal Gear fannek lenni ahhoz, hogy a Metal Gear Solid 4-et úgy teljes egészében befogad, vagy élvez. Szerintem nagyon. Nagyon, nem kifejezetten nagyon, hanem teljesen Metal Gear fennek kell lenni. Enélkül a történet elvész. Tehát olyan, mintha felütnél egy lexikont, egy hatalmas valamilyen ismeretlen ország történelem könyvét a közepén, és elkezdenéd olvasni, és nem értesz semmit. A Metal Gear Solid 1-től kezdve, tehát megszerettették a karaktereket, ezek azok a, ugye mint minden jó filmben, vagy minden jó játékban megragadnak azok a pillanatok, amik így örökre beégnek az ember agyába, és hát ezeket a négyben felvillantják, akár csak olyan szinten, hogy beszélgetések közben az X-gomb nyomogatásával emlékképek villannak fel, tehát ez hatalmas ilyen érzelmi bónuszt adott hozzá a játékhoz az átvezetőknél, aki annak idején nem volt ott az egynél, csak ezután fogja végigjátszani, annak már sajnos nem lesz ugyanaz az élmény, és hát nem is tudom, hogy mennyire lehet persze egy utólag újra nekiállni azoknak a játékoknak, nekünk menne, mert annak idején végigjátszottuk. Több embert látok egyébként a saját fórumunkon, akik most írják, hogy most játszanak a Metal Gear 1-jel. Én nem tudom, milyen lehet most a Metal Gear 1-jel játszani. Biztos jó. Biztos jó, de és ez nem az irántuk, vagy negatív érzéseket keltsek bennük most. Szerintem az akkor, tehát nem hinném, hogy ugyanaz az élmény, mint akkor. Egész egyszerűen azért, mert a prezentáció, a vizuális megjelenítés, ami akkor becsület szó, az volt az abszolút csúcs, tehát olyat sehol máshol nem láttál. Nem volt még egy játék, ami vizuális szempontból a Metal Gear 1-hez, Metal Gear Solid 1-hez fogható lenne, fogható volt akkor. Az ott a filmbetétei is döbbenetesek voltak. Ma már nem tudom mennyire azok, mert valaki belinkelte a Sniper Wolf halálának a YouTube-ra mentett verzióját, és újra megnéztem. És az lehet, hogy nosztalgia, de és én keresztül tudok látni azon a grafikán teljesen. Az ma is jó. Az ma is működik. Működik az a jelenet. Minden egyes kis porcikájával együtt. Egyébként az is, ott is van egy filmes utalása a Killer című John Woo filmnek a végére. Konkrétan két mondatát van mentve, de mindegy, tehát ez Kojima egyébként. Kojima, aki egy hát reménytelen filmbuzi szerintem, és még sok más ilyen rajongása meg mindene van, de erről majd később beszélünk, hogy én többek között ezért szeretem ezt az embert, mert ő más, egy másfajta játék dizájner. Metal Gear Solid 4. Egyik ilyen kritika, amit így olvastam a játékkal kapcsolatban, hogy túl sok karaktert hoz vissza. Tehát, hogy bele vannak erőltetve karakterek. Például, bár én ezzel abszolút nem értek egyet, hogy a kvázi logikátlanságnak is lehetne tekinteni Meryl belepakolását a történetbe, aki most ezt hallgatja, azért gyaníthatóan tudja, hogy a Metal Gear Solid első részébe ott van egy kvázi választási lehetőség attól függően, hogy a kínzási jelentet túléled, vagy már megcsinálod, feladod, vagy nem adod fel, attól függően Meryl vagy Otakon marad életben. És hát a Metal Gear Solid 2, mivel ott Otakon szerepel, ezért mindenki úgy vette, hogy az a hivatalos befejezés, hogy Otakon a túlélő ebben a ebben a Metal Gear Solid 1-es történetben, még akkor is, ha én a Merilt a végén jobban szerettem magam mögött tudni a húszánon, mint ott a Kontannak, olyan kicsit olyan meleg meleg feeling lengte körül azt a befejezést. Igen, ott szinte olvadt a hó. Bár furcsa volt már akkor is, mivel a Metal Gear verzumba, hát ki tudja, mennyire tartozik bele a Police Notes című játék, ugye abban szerepel a jövőben, az a Metal Gearhez képest jövőben játszódó játék, abban szerepel Meryl, de ugyanúgy volt benne egy gubanc, ugyanis a második részben a Steelman, hogy hívták a bombaszakértőt? A tűzszerészt. Nem a gonoszt, hanem a fekete rendes fiút. Lehet, hogy nem Steelman, mindegy. Ő is szerepel a Police Notes-ba, szerepelne, hogyha nem halt volna meg a Metal Gear 2-ben. Igen. Tehát itt kicsit megbolygatta már Kojima a dolgokat. Hát, szerintem kellett. Tehát nagyon hozzátett Snake-nek a lelki állapotának a bemutatásához az, hogy ott van a nő, akibe bele volt zúgva, beleszeretett talán életébe egyszer, és Meryl még így is elfogadná, de ő inkább visszakozik, mert hát jó, mindenki tudja, mi tudjuk, tehát, hogy Snake már egy két lábon járó atombomba volt, vagy vírusbomba volt a játék kezdetétől fogva. És nekem ezek a pillanatok nagyon, nagyon nagy tetszettek, nagyon nagy hatást gyakoroltak rám. A végén már hát nem örültem, jobban örültem volna talán egy Snake-es, Meryl-es befejezésnek, de az meg lehet, hogy utólag értékelve már túl nyálas is lenne. Másik ilyen karakter, akit látványosan visszahozott Kojima, az a Naomi karaktere volt. Ő ugye az első részben gyakorlatilag hát mellékszereplő, kodek beszélgetésekben lehet leginkább találkozni vele, itt pedig főszereplő. És ráadásul egy rendkívül nekem egyébként a Metal Gear Solid 4-ben talán a kedvenc karakterem. Egy tragikus sorsú karakter, sajátos, de az első részből levezethető motivációkkal, tehát nem spoileres beszélgetés, tehát ő meghal itt a Metal Gear Solid 4-ben, és nagyon jó nő. Az a jelenet, amikor, hát az is mozifilmekbe illő, tehát amikor mindenféle motivációtól, többféle motiváció alapján is, de Otakont berántja a helikopterbe. Otakon életének gyanítottan első dugása történik meg, és hát Kojima nem sajnálja tőlünk Naomi bájainak bemutatását, persze nem explicit, full frontál mesztelenséget nem láthatunk, de a kameraállásokkal néha direkt rájátszva közelíteni az analóg karokkal, tudunk rázoomolni, nagyon jó volt. Nekem egyébként pont ezért tetszik az egész Metal Gear sorozat többek között, vagy és a Metal Gear Solid 4 is, mert Kojima az, aki szerintem, na, elindulok kicsit távolabbról. Hát manapság már nagyon kevés az olyan játék, amit jellemzően egy ember készített, tehát szerzői játék. Vannak jó játékok, de hát mondjuk egy Grand Theft Auto 4, tudja valaki, hogy a Grand Theft Auto 4-nek kik az igazi alkotói? Jó, lehet tudni egy-két nevet, hogy ki áll mögötte, de azt mondjuk a Rockstarhoz, vagy Rockstar Northhoz még sokan nem is tudják, hogy az nem a teljes Rockstar, hanem csak hogy egy Rockstar divízió csinálja. És nagyon sok ilyen játékot lehetne sorolni, amit cégekhez, fejlesztő stúdiókhoz kötünk. És a Kojima az, aki megmaradt úgymond szerzőnek. Tehát a Metal Gear Solid 4 az egy Hideo Kojima játék. Az ő látszik, hogy ő ezekben a játékokban a tinédzserkori álmait, fantáziáit és a jelenkori paráit meg ami vele történik, ezeket gyúrja mindig össze, és ezeket teszi át a játékba is. Nekem ez a személyesség, ami nagyon tetszik a Metal Gear Solidokban, ezek a maguk elképesztően felpörgetett módján, ezek nagyon őszinte játékok. nagyon őszinte játékok, mert bevállalnak sok mindent, amit ma már játékok szerintem nem nagyon mernek bevállalni. Tehát Kojima bevállalja azt, hogy ő pontosan ezt, hogy ott vannak ezek a jó csajok, és hogy ezekben a jó csajokban őket a cici meg a láb érdekli, és ezt meg is mutatja. Numero egy, numero kettő pedig a Metal Gear-ek, a mehák szerepeltetése is olyan, hogy jó, persze sok játékban van meha, de azért ő, még ha nem is lenne ebben a Metal Gear 4-ben, nem kéne mehának szerepelnie, mert nagyon nincsen szerepe, tehát ha most kivennék belőle őket, de csak azért is legyen benne meha. És van benne meha, és ad egy olyan meha fájtot, egy olyan meha összecsapást, amire szerintem még aki nem Metal Gear rajongó, csak meha rajongó, az is azt mondja, hogy jöjha. Tehát azért az a nem semmi, amit a Rex meg a Ray boss harca, ami nem egy animáció, hanem te vívod meg. Nagyon-nagyon frankón össze vannak ezek szedve, és látszik, hogy ezek így szívből, lélekből jönnek. Igen, és a karakterek közti kapcsolatok, tehát azok nem vesznek el, hogyha valakinek átadták volna, vagy majd esetleg átadják a következő rész készítését, mert mivel nem maradt senki, tehát ezeknek a karakter kapcsolatoknak vége, de hogyha nem ő készítette volna, akkor az olyan apró nüanszok talán teljesen elvesznek, mint amikor az utolsó harcban, amikor Liquid és Solid Snake boxolnak. Tehát ha ügyetlenkedsz, akkor tehát az a jelenet, amikor Liquid tarkon puszilja Snake-et, hogy öcsi, itt vagyok, vagy amikor egymás nyakába beszúrják a turbó anyagot, nem tudom minek nevezni, a gonosz nanorobotokat elnyomó injekciót, igen. Igen, akkor ott volt, hát is a karaktereknek szerethetővé teszi őket mindenféle jelenetekkel. Ott volt például Naomi, aki tragikusan végződő életével, tehát alapból hatást gyakorol az emberre, de hogyha utólag, amit első végjátszásra nem is tudtam, ha megtaláljuk a fényképezőgépet a repülőn, akkor attól függően, hogy a játék melyik részén vesszük fel, vannak benne előre eltárolt képek. Tehát amikor Naomi tanítgatja Sunnyt tükörtojás sütni, és akkor ott idétlenkednek Sunnynek a fejére esnek a tükörtojások. És hát utólag nézve, amikor már tudod, hogy meghalt, hatalmasat ütnek ezek a dolgok benne. Azért ilyen emocionális töltet az rendesen van benne. Tehát bőgni nem bőgtem, tehát nem is nagyon adtak rá okot, hogy az ember bőgjön. Mi volt az a rész, amit az ember arra számított, hogy meg fog történni, és az ilyen nagyon emocionális lesz, az, hogy Snake meghal. És spoileres is, Snake nem hal meg. Nem hal meg. Hála jó Istennek egyébként, hogy nem nyírta ki ott a alantas módon a temetőben, nem lett öngyilkos. Igen, tehát a Metal Gear 2-nél volt az, hogy a demóval hatalmas átverést csinált Kojima, és a 3-nál is mindenki azt várta, hogy megint kapunk egy ilyen nagy átverést, ahol hát nem volt. Nem volt. És a 4-nél talán majd most. És egészen a játék végéig nem tudod, de mégis átvert. Már az első trélerekben az volt, hogy folyamatosan a szájában van a pisztoly, a játék, bekapcsolod, az a főképernyő, hogy Snake áll a temetőben, és mindjárt meghúzza a ravaszt. A játék utolsó jeleneteiben ott van, meghúzza igazából a ravaszt, bár már nem mutatja őt a kamera, és hát akkor. Így nekem egyébként ez sokkal jobban tetszett. A Snake, ha nem is a szó legszorosabb értelme, bár az otakon és a kislány között zajló beszélgetésnél azért elmegy a nap lementébe. Tehát mint egy igazi, klasszikus hős, tehát ő sejtett, tehát játék nyilvánvalóvá teszi, hogy hát neki nincsen jövője. Tehát ő nem... Igaz az a fenyegetés, mint ahogy mondtuk, hogy élő vírus, az nem igaz végül is, mert erről is a Naomi gondoskodik, és Kojima ezekkel a dolgokkal azért meglehetősen szabadon bánni kezd, én egyfajta Deus Ex Machina-ként használja, illetve Raident is Deus Ex Machina-ként használja állandóan, néha a szó legszorosabb értelemben, Raiden Isten benne. Valamit szerintem beszélgettünk róla, és a mai napig nem nagyon értünk, hogy Raidennel ott a végén mi is történik, amikor a szinte már a Mortal Kombat beli névrokonára hasonlítva levillámozza az ellen érdekelt feleket. Tehát ilyenkor az ember azért nézett egyet, hogy mi történt a csávóval, és a végén elhangzik a szuperhíró szó teljesen jogosan. Más játék, amiben vannak ilyen játékok, tehát ahol azt sejtetik veled, hogy a végén a főszereplő meg fog halni. Vagy az, hogy nagyon kilátástalan a helyzete. Nekem ilyen volt még a Shadow of the Colossus is ugyanígy, viszont ott nem, azért az más volt. Ott inkább csak sajnáltam megölni azokat az óriásokat, de hát bennem volt az, hogy mégis meg kell tennem, áldozatot kell hozni ezért, akármilyen rossz. Ugyanígy a Metal Gearben, tehát itt nem másokat ölök meg, és sajnálom őket, hanem nyomogatom a gombot, ugyanúgy, hogy ahogy Bruce Willis a nagy meteoron, tehát nehogy már ne nyomjam meg, hogyha már úgyis vége, de nem azt szeretném, hogy meghaljon a kedvenc karakterem. Így a hatalmas monumentális jelenetben, ami volt a Metal Gear végén, tehát Snake a képernyő alsó felén már többsebből idézőjelben vérezve vagy megégve az élete legvégén utolsó energia morzsáit felhasználva mászik, felül látható az, hogy mindenkinek az élete tőle függ, akit csak ismerünk, és akkor megteszi, amit meg kell tennie. Hát nem, ilyen mértékben felturbózott érzelmi hatással bíró játékot én személy szerint nem ismerek. És itt van az, és ezt ugyan már a kínzásos jeleneteknél kicsi hasonlóan ugyan megtapasztalhattuk, amikor ez a játéknak az a pontja, amikor a játék és a valóság, tehát a játék és a játékos összemosódik. Ugyanis hát ugye egy gombot kell nyomogatni, amikor átmászol ezen a bizonyos mikrohullámú folyóson, és a szó legszorosabb értelemben kúszol, szenvedsz, és valóban látod magad körül, hogy minden megy szét, és mindenkinek az élete tőled függ. És hát ez a gombnyomogatás azért ez egy kínszenvedés számodra is, hiszen nagyon kell nyomogatni ezt a kurva gombot, nem kicsit. És elérsz arra a pontra, amikor fizikailag azt a fájdalmat átérzed, amit ott Snake érez, és Kojima ebbe is mindig kurva jó volt. Tehát akár a Psycho Mantis boss fight az első részben, és kicsit most is, ugyan nem kifejezettem Psycho Mantis-szel, de majdnem. Ugyanezt adják vissza. Tehát valahogy ő ezeket összemossa a kontroller rezegtetéssel, a gombnyomogatással. Hát ezt szokták ugye csúnya idegen szóval immerziónak nevezni, ami hát nagyon kevesen értékel azért videójátékban azt, hogy ott és akkor annyira átlényegülj azzá a karakterré, vagy együtt érez, vagy átérezd azt, amit ő érez, ha csak kisebb mértékben is. Tehát ez zseniális. Ez nem más, mint zseniális. Kicsit hasonló dolgot lehet elérni ezekkel a jól megvalósított QTE jelenetekkel, mint mondjuk a Fahrenheitben, de mégsem ugyanaz. Mert itt mondjuk egy egyszerű háromszög nyomogatásról van szó, de addig húzza, amíg már nem bírod tovább nyomogatni, és ez pont azért tökéletes, mert már az életed végén kell ott másznod, és mondhatni visszaadja azt az érzést, hogy nincs tovább, de akárhogy fáj a csuklóm, meg az ujjam, még mindig nyomom, sőt, most már a homlokommal nyomom, vagy akármilyen nyomom, harabdálom, de még mindig nyomom azt a gombot. És ezzel ellentétben, és hasonlóan, tehát a Psycho Mantis harcok viszont olyan, hát áthúzza a valóságba az interfészt. Tehát amikor rakd le a kontrollert, és akkor megmozgatom neked a át kell dugnia ugye a másik irányító slotba, ahogy az agyféltekéd másik, vagy a jobb agyféltekédet használná a balt, vagy nem tudom, lehet, hogy fordító volt. Hát ebben mindig tökéletes volt, de ezeket most szintén meg még akkor poén szinten is visszahozta. Nem tudom, hogy te mennyit próbáltál ott a végén. Igen, végigcsináltam a szopatós és a kodek beszélgetésekkel. Ott ugye ez egy nagy szopatás az egész. Az van, hogy hát ugye azt hiszük, hogy Psycho Mantis jött vissza, és akkor ugyanaz a taktika be fog válni. Be fog válni. Próbálná az ember átdugni a kontrollert a másikba, de hát nincs két port, mert nincs zsinór. Természetesen jó játékos módjára én rögtön előkaptam az USB kábelt, és bedugtam a kettes USB portba, ki is röhögtek. Én pedig fogtam ugye modern idők ki a menübe, úgymond, vagy hát akkor még nem volt in-game menü, de ez működik in-game, ez volt az a funkció, hogy ez az a funkció, ami működik anélkül is. Hát újra lehet állítani a controller portot, aki hozzánk hasonlóan PS3-on Guitar Hero játékos, ezt jó párszor el is játsza, mert hogy az egyes portba kötelezően kell bedugni a kis USB-s kütyüt a Guitar Hero-nál, és utána gyakran több játéknál vissza kell állítgatni egyes portra a kontrolleredet, legalábbis nálam mindenképpen. És én rögtön azt próbáltam, hát kiröhögtek, igen, hogy no, hát azért ez így nem lesz jó, barátom, itt más kell kitalálni, és valóban más az a boss fight. Nem is tudom, volt esetleg benne memóriaolvasást? Mert elvileg lehetséges, hogy létrehozol a PS3-on virtuális memóriakártyát mondjuk a Metal Gear 1-2-nek. Nem tudom, sajnos nekem nincsenek ilyen mentéseim. Próbálja csinálni, tehát a Mantis próbálja csinálni, és hát nálam nem talált sem. Utána azt mondta, hogy nincs memória, tehát hogy jaj, nincs is memóriakártya. És neked ugye, aki beimportáltad a rezgős kontrollert, neked volt rezgős kontrollert, nekem a sima, hogy hívják ezt a bigyót alapból, Six Axis, ez a világ leghülyébb neve egyébként, egy ilyen szadomazó pornófilm, nem tudom, lényegtelen. Tehát a Six Axis van, és azt mondja, ja, hát hoppá, rezgés sincsen. Igen, nálad más mondott szerintem. Nálam viszont örült, és de hát, vagy inkább csodálkozott, talán utalva ezzel arra, hogy PS3-on ugye eleinte nem volt rezgés, most megvan, és felkiáltott, hogy a rezgés visszatért, és mondta, hogy ez volt az utolsó szava szinte. Jó, ha már itt tartunk, akkor bossfightok. Bossfightok, a bossfightok jók. Bossfightok jók. Én gyakorlatilag mindegyiket élveztem. Hú, kedvenc. Az így nehéz a kedvenc, mert ha bossfightnak tekinted a két Metal Gear-nek az összecsapását, hát ilyen látványban, meg feelingben, meg emóciókban szerintem az a legmenőbb. De inkább az a szekvencia, ahogy beindítod a Metal Gear-t, ott ugye az eleve egy boss fight a Vamp ellen, és ez ráadásul egy olyan boss fight, aminek a végét nem látod, vagy erről beszéltünk, hogy egyszer újra kéne játszani, ugyanis ha hallgatod, akkor tudod, gondolom, hogy ez egy osztott képernyős boss fight, amikor te a képernyő egyik felén kvázi védelmezed a Metal Gear Rex-et, amint a Otacon megpróbálja újraindítani. A Metal Gear Rex tetején a Raiden és Vamp ütik egymást késekkel, nagyon faszán, te pedig rakétákkal vered vissza a rátámadó geckókat. Igen, keményen. Tehát, és mivel a geckókra koncentrálsz, az egy nem is annyira egyszerű feladat azokat lenyomni. Bárha nálad van az a plazma, fegyver, a Fortune-féle railgun, akkor annyira nem nehéz, mert egy fejre kell lőni vele, és attól megdöglenek kapásból. Úgyhogy, de akkor sem, mivel el vagy foglalva, nem látod, hogy mit csinál Raiden Vampel, vagy csak nagyon keveset lát, ugye ezt egyszer le kéne nyomnunk, úgyhogy valamelyikünk játsza a máj, kétszer egymásod, hogy mind a ketten lássuk, ja. Boss fight, hát a Beauty and the Beast. Hát több is. Ugye zseniális az, amikor az Octopus bujkál előled, és nem csak bujkál, hanem előjön a kis Metal Gear, előjön Naomi, előjön minden. Az nagyon megfogott, illetve a Sniper Wolf utáni Shadow Moses Island-en történő mesterlövészkedés. Ott megint azt éreztem, hogy el vagyok veszve, és végül csak sikerült megcsinálni. Úgyhogy bujkáltam, másztam, hordóba bujtam, vártam, hogy lemenjen a stresszem, ugye ez is egy új elem a játékban, hogy amikor stresszel a Snake, akkor ügyetlenebbül csinálja a dolgait, nem gyógyul úgy talán, nem tudom, erre nem figyeltem annyira, de mindenre rosszabb lesz, és hát beültem a hordóba pihenni, meg zenét hallgatni, és akkor csak azt figyeltem, hogy rakódik rá a hó, tehát ilyen részletekre figyeltek, hogy egyre jobban belepi a hó azt a nyomvat hordót is. Boss fight-ok, minden boss fight. Talán az nem tetszett annyira, vagy abban voltam nagyon ügyetlen, amikor a repülő Beauty-val kellett harcolni, és az lehet, hogy egy órát is igénybe vett nálam, mire kicsináltam. Igen, mert annak szerintem én is egy viszonylag hosszabb idő után jöttem rá, hogy ennek leginkább az a titka, hogy be kell engedni magadhoz Tehát ott lehet igazán sebezni, mert amikor kin repül, egy kurva sokan vannak, nem is tudod melyik ő. És be kell rántani, be kell csalni az épületbe, és ott lehet. De hát ott se könnyű, mert az jó bírja a gyűrődést a kis hölgy. Szerintem a klasszikus Metal Gear boss fightoknak a sorába ez a Beauty and Beast unit és a minden négy tagja teljesen jó besorolható, és ugye nem az ők az egyetlen, hiszen ott a két Metal Gear, ami szintén egy boss fight, ott a Vamp, ami szintén egy boss fight, és ott van a végső boss fight a Liquid Ocelottal, ami én kicsit megijedtem. Mert hogy ott elkezdték ütni, rúgni egymást, mondom, basz meg, nehogy már animáció legyen az egész, tehát én szeretném, és megkapod az irányítást, és ez egy kurva jó, nem is annyira változatos, de a feelingre szintén igazán faszán, hogy ott üti egymást a két csávó, tehát ott én kicsit féltem tőle, hogy a Metal Gear 3 és a Big Boss árnyékában el fog veszni kicsit Snake, mert az Big Boss egy nagyon kemény, faszat tökös csávó volt, és kemény dolgokat csinált, de nem. Tehát Snake azért ő Snake már, mint a Solid Snake. És nagyon jól áthozták egyébként azt, hogy a korát már, mint hogy viszonylag hirtelen megöregedett, és nem igazán egy öreg ember, tehát lelkében, meg a felfogásában nem igazán öreg ember, de egy olyan ember, aki már leszámolta, tehát elfogadta félig meddig a sorsát, tudja, hogy mi fog történni vele, tudja, hogy nincs neki sok hátra, és az a mondat, amit egyébként az egyik trailerben elsütnek, az a sounds like a mission for me, ami abban a trailerben egy kicsit így hülyén jön ki, félig meddig viccesen, de amikor a játékban elhangzik, az ott kőkemény, és akkor ahogy utána kimennek, és lassítva mennek a hajón, amikor megtámadják az Outer Haven-t, na, szóval az nagyon, nagyon össze van az rakva keményen. És ott vissza is tértek ennél a Liquid és Snake-es boxnál vagy harcnál a történelem volt, mert ugye három harc van benne, a három játék, basszus, nem tudom, tehát a régi játékoknak a zenéivel és Liquidnek a harcmodora is ehhez igazodik. Először rohan, mint a bika, már mondjuk ezt megtartja később is, de arra a zenére cikus volt, és remélem, hogy a Namco látta. Tehát, hogy Tekken 6-ban azért gyúrjanak rá, most már írják újra, vagy nem tudom. Tehát, ahogy azok a karakterek ott kinéztek, egy Tekkenben sem kell sokkal több mindent mozgatni azokon a kis nyomvat pályákon, tehát csináljanak valamit. Hát a Tekken 6-ot azt még szerintem nem tudom, mikor fogjuk látni, de egy kicsit off-topic, de hát a Soul Calibur karakterekből kiindulva, hát csak meg tudják azt normálisan csinálni, és nem az lesz, amit még egy-két éve láttunk, ami maximálisan csalódást keltő volt szerintem. Azóta volt mindegy, nem tekenezünk most szerintem, hanem metágírezünk. Szóval Snake és az öregség és az ezzel járó dolgok, de játékmenet. Tehát mennyiben változott, most itt ugye beszéltünk sokat a sztoriról, meg hogy milyen érzelmekkel teli, és a rajongót mennyire magával ragadja, de ott vannak ott a játékmenet. A játékmenet, amiben, és ezt a tesztben is írom, hogy ott voltak ígéretek. Voltak ígéretek arról, hogy nyílt csatatér, változó csatatér, rombolható környezet, két csapat, két ország, két nemzet, akivel szövetségeket lehet kötni szabadon. Hát ezekből azért annyira nem sok valósult meg. És itt ennek fényében érthetők a Kojimának ezek a értelmezett, félreértelmezett, nem tudtam azt megcsinálni, amit akartam, de azért elmentem a Holdra, meg visszajöttem, meg amit így a megjelenés előtt mondott, hogy valószínűleg ez volt a játéknak az a része, amit ő másképpen képzelte, tehát játékmenet konkrétan a lopakodás aktusa és az ezt körülvevő környezet tekintetében ő többet akart csinálni, csak ezért vagy azért valószínűleg technológiai korlátok miatt, és hát nem a PlayStation 3 technológiai korlátok, hanem az jelenlegi generáció technológiai korlátairól beszélünk elsősorban, ez nem jött össze. Mert hogy pár nem apróságtól, mert azért ott van az, hogy lehet ezt meg azt meg amazt csinálni. Ez egy klasszikus Metal Gear játékmenet, sok szempontból újra értelmezve. Igen, és hát ugye a Metal Gear-t azt sokan sok mindenért szeretik. Vannak, akik csak a sztori miatt szeretik a közeli jövő technológiáit, mint egy ilyen cyberpunk módon bemutató nanotechnológiát, egyebeket bemutató dolgokat, vannak, akik a magát, a fordulatokat szeretik benne, vannak, akik szeretik a játékmenetet is, ilyenek vagyunk mi. És én, és természetesen, tehát nálam maga a Metal Gear az mindig is azt az élményt adta meg, ami hát amit gyerekkoromban perverz módon sokszor élveztem, amikor próbáltam valaki mögé oda lopakodni, és ahogy fordult el előrem jobbra vagy balra, úgy próbáltam minél tovább észrevétlen maradni. Hát ez ad bizonyos szintű élvezetet, és ezt hát eddig is az első, második, harmadik részekben, amikor már több egyére játsza végig az ember a játékot, akkor próbálja minél inkább a penge szélén táncolva ezeket, én legalábbis próbálom ezeket megtalálni, kihasználni, tehát amikor visszafordul valaki, pont akkor befordulni a sarkon, hogy ne lásson meg, oda menni mögé, rátenni a hátára a C4-et, tehát azokat az apróságokat, amiket meg lehet csinálni, és hát ebben a játékban még nem jutottam el ide, de benne van, mivel sokkal tágabb. Tehát itt már a térkép az a bejárható egyszerre, bejárható terület, az nincs leválasztva kódkártyás ajtókkal. Itt van, jó, mondhatják rá, hogy igen, mert egyes helyeken, ahol átmész, ott akkor töltés ugyan különösebben nincs, de ott átvált egy másik területre a játéktér, de hát sokkal izgalmasabb, mert nem egy kiválasztott útvonalon mozdognak azok az ellenfelek, hanem elmennek valahová, és akkor el vannak menve. Jönnek helyette újak. Újítani. Beszéljünk az újításokról, amik érdekes, de hát egyszer az, hogy milyen a kamera állás. Tehát a Metal Gear 3-ba, most azt még egyszer meg kellene csinálnom, hogy minden egyes alkalommal megnyomok egy gombot, hogy lássak előre, hát az már kicsit fájdalmasan érintene. Igen, én a 4 végigjátszása után elővettem a 3-at, hogy kicsit frissítsek is a sztori. Nagyon erősen épít a 3-ra a sztori, tehát ha azt mondanám, hogy melyik az a rész, amiből a leginkább merítés, amiből szálakat húz át és zár le, persze az összesből beleértve még a Portable Ops-ot is egyébként. Tehát a Metal Gear 3-ra azért erősen épít. Tehát azt, aki nem ismeri, az abszolút el van veszve. Szerintem. De amúgy is, aki a többit se is, az is el van veszve. De igen, tehát mindegy. Tehát itt nem nyomjuk be ezt 51-szer, hogy nagyon kell ismerni hozzá, hogy megérzed, és tényleg nagyon kell ismerni hozzá. Szóval elővettem, és nekem hát az alapkiadás van meg. Én a Subsistence-et már nem vettem meg, mert annyira az online része nem vonzott, és egyébként most sem vonz. A mai napig nem voltam hajlandó kivárni a szerintem rohadt hosszú pecselési valamit, és mindegy. Lényegtelen, majd ha egyszer nem leszek elfoglalva más online játékokkal, akkor kipróbálom. Azt se tetszik egyébként, hogy láthatóan le vagyunk zárva minden bővítménytől a jövőben, tehát ezért nem is akarom beásni magam. Most az MGO-ról beszélünk. Nem, a Subsistence-hez már nem tudok beszélni. Kapcsolt Metal Gear Online-t annak idején, ami ugye volt PS2-n, nem próbáltam ki, mert azt mondtam, hogy engem a Metal Gear-ben nem az online érdekel, vagy nem a multiplayer érdekel, hanem a single player, de az maximálisan. És most is így vagyok vele, és a jelenlegi helyzet az nem bátorít arra, hogy az MGO-ba beleássam magam, azért mert a dolgok jelenlegi állása szerint ez bővítve lesz, új pályákkal, meg minden újdonsággal, és ha most július 9-én nem fogok tudni hozzáférni, mert a Sonynak nem kell a pénzem az európai sztorban. Igen, ez fájdalmas. Mivel én belástam magam, vagy ásom bele magamat fokozatosan ebbe a játékba. Akik az oldalon játszanak, azok tudják, hogy egyelőre agyaggalan vagyok. Sőt, megkaptam a lajhár fokozatot, amit nektek köszönhetek. Köszönöm szépen, hogy sikerült beülni 4. meg 7. szintűek közé annak idején is, akik a bétában felfejlődtek, és már nagyon jól játszanak. Így kaptam percenként 500 fejlővést, és meg is kaptam a rangot hozzá, majd játszunk 3 hét múlva, amikor már ez eltűnt, amikor már olyan ügyes vagyok. És hát jönnek a bővítések. Hát most volt, Japánban is volt egy körút, ahol Kojima mindenféle dolgokat jelentgetett be. Jönnek az új pályák, olyanok, amik nem is léteztek eddig, tehát talán a játékban meg sem található helyszínek lesznek szintén. Van, tehát van olyan az MGO-ban, ami van a játékban, hát olyan is van, ami természetesen nincs, mert az egy kifejezetten egy ilyen, hát akár egy FPS, ez egy ilyen többszintes stratégia, nem taktikára lehetőséget nyújtó pálya, és hát mi nem tudunk vásárolni. Ezért utólag belegondolva érdemesebb lett volna régió független játékként megvenni egy amerikai verziót, amihez le tudnánk tölteni, ki tudnánk fizetni talán. Nem tudom, hogy valakinek sikerült-e, mert azt hiszem, hogy nem is pont úgy működik a vásárlás, mint a normál játékoknál. Tehát a Konami shopban kell, vagy Konami ID-vel kell vásárolni, ha jól tudom, majd kijavítanak, hogyha nem. Tehát jó lenne venni egy amerikai verziót, meg is venném ezért, csak félek attól, hogy mivel a gépemen már el van mentve egy karakter, ezért lehet, hogy nem engedne újat. De viszont lehet, hogy akkor az amerikai játékkal már igen. Igen, tehát lónak a pindulját a megfelelő popokba, hogy ez így van, tehát tényleg meg vagyunk mi verve ezzel, mondjuk a Xbox vonalon is meg vagyunk verve, csak ott általában azért ezek az ilyen DLC-k még csak-csak átjönnek. Reméljük, hogy ez változik, mert ez is szar. Egy dolog adhat reménykedésre okot, hogy Japán után Amerikában is most már bevezetésre kerültek ezek a PSN kártyák. Így most már csak mi vagyunk hátra. És hogyha ezt is ugyanúgy régiófüggővé teszik, hogy csak az angolok, meg csak azok tudnak majd vásárolni, mert akiknek ténylegesen van PSN, mi meg nem, hát akkor Amerikából rendelek mindent. Aha. Hát ez így van egyébként, ez a magyar konzolos online gamernek az átka gyakorlatilag mindenhol. Magyarországot hivatalosan semmi sem támogatja, még a Wii sem ott is angol accounttal támad mindenki, vagy nyugat-európai accounttal. Szóval ezért nem ástam bele magam az MGO-ba, mert nem nagyon tartottam megfelelő energiabefektetésnek azt, amit egy idő után elkezdek benne lemaradni azért, mert nem kapok új tartalmat, vagy nem tudom megvenni az új tartalmat, de hát majd meglátjuk. Lehet, hogy ez egy remek dolog. A félreértések elkerülése véget egyébként, amit tesztbe van egy oldalunk az MGO-ról, azt az Antal úgy írta, nem én. Éppen ezért ebből a megfontolásból, mert én egy dekát nem játszottam vele. A bétánál is úgy jártam, hogy igényeltem ilyen Konami ID-t, és nem jött meg az, tehát ilyen, bár ott sok ilyen elbaszás volt, majd leálltak a szervereik, meg a regisztrációs szervereik. Szerintem itt sok japán cégnek ebbe még bele kell tanulnia ebbe az online világú, meg online huncutságokba, mert ez én úgy érzem, hogy sokaknál még új dolog, tehát nem nagyon. Japán játékok, ami kifejezetten nem MMO volt, lásd a Final Fantasy 11, nem nagyon kínáltak soha online multiplayer komponenst, és így most kezdik ezt belerántani, ez a nyugati, meg amerikai fejlesztők ópiuma volt mindig az online multiplayer játék. De visszatérve a single playerre, igen, az irányításra. Tehát ott a kamera, ami teljesen jó dolog. A kamera és emellett tehát a lopakodást élvezetesebbé, könnyebbé tévő dolgok, ez a... milyen ring? Threat ring. A threat ring, igen, tehát a fenyegetettség gyűrű. Igen. Tehát, hát, ha ez lett volna az összes részben, nem a Soliton Radar, ami tulajdonképpen azt okozta sokszor az első végigjátszásnál, hogy folyamatosan a képernyő jobb felső sarkát nézve játszottam. Tehát ezt... Folyt a Pac-Man-ként. Igen. Ez most nagyon jó. Hát nem kell elmondani, tehát aki ezt hallgatja, azt tudja, hogy miről van szó. A Snake körül megjelenik guggoló vagy fekvő pozícióban egy fény gyűrű, ami a körülötte lévő ingereket jeleníti meg olyan szempontból, hogy amelyik irányban van fenyegetettség, ott jobban kileng, vagy a görbe, a színusz görbe megugrik. És hát bárcsak a Tenchu is ezt használná a jövőben, ami már készül víre, most megint elmentem valahova, elnézést, de ennél jobbat egyelőre nem tudok elképzelni. Nem kellett végre képernyő szélét nézni, nem kellett másra figyelni. Ha valami baj volt, akkor azt láttam előre. Végre a háromból. A háromnak ugye az öröksége az, hogy váltogatjuk a terepruhát. De hát nem menüből most már, hanem automatikusan. Ehhez kellett egy kis science fiction megint, de nagyon élvezetes az, hogy tényleg rejtőzködsz azzal a mögötted lévő színnel, beleolvadva kaméleonként, vagy bizonyos tengeri, csak tengeri van, oktopusz, hogy hívjuk, polipként a környezetedbe. Igen, aztán, ami így úgy társaz nekem, az ellenfelek terén tetszett nagyon sok minden. A gekkók például. A gekkók egyébként, ha tisztességes nehézségi szinten, tehát nem a noob nehézségi fokozaton játszod, nagyon kemény csávok tudnak lenni. Tehát följönnek utána a háztetőre. Fönn mászkálsz a háztetőn, és látom, hogy kapaszkodik fel ott a geci, jön a karja, meg utána jön a dög is. Eszméletlen, kegyetlen dolgokat tudnak művelni, tehát az ilyen Metal Gear történelem nem fő ellenfél ellenfelei közül nálam ők kiemelkedő szerepet kapnak. Mint ahogy a kis rohadék, nem tudom, hogy hívják, gömb, a háromkezű bigyó, lézeres szemű valamik, amik egy ilyen szerintem eszméletlen jó dolgok azért, mert lehet mellettük lopakodni, viszont ha észrevesznek, akkor egy ilyen hentelős akció van ellenük. Igen, tehát egy kétféle játékelemet, mert ameddig nem, addig tulajdonképpen mozgó lézer csapdák a dögök, amik mozognak és szkenelnek és stb. Ahogy bebuksz ellenük, ott sincs vége, mondjuk valamikor vége van, mert nagyon sokan vannak, de ott ezek ellen föl lehet venni, és tényleg ilyen zombi horda, kicsit olyan, mint a Halo-ba a Flood, bár te a Halo-val nagyon nem játszottál, tehát egy ilyen kegyetlen jönnek, és úgy tűnik, hogy nincs végük soha. Tehát ezek nekem nagyon-nagyon tetszettek, és nagyon-nagyon tetszett, hogy ahogy a Shadow Moses velük, meg a gekkókkal át volt dolgozva, és amikor ott bujkáltál a gekkó, tehát az egész Shadow, az egész negyedik fejezet, az ha valaki Metal Gear Solid 1 remake-re vágyik, és szerintem lesz is, de ez az a fejezet, az egyfajta ilyen, tessék, itt van, 10 év alatt ennyit fejlődtünk. Tehát az a fejezet, az megmutatja, hogy játékmenetben, grafikában, kialakításban, meg kvázi a régi pályák nem nagyon alakítgattak rajtuk, vannak különbségek, nem jelentősek. Oda bezúzták ezeket az újdonságokat, és nagyon jól működnek, mint ahogy a Twin Snakes-ben szarul működik az, hogy a Metal Gear Solid 2-es saját szemszögű, és nem alakították át hozzá. Itt erre odafigyeltek, kivették a rohadt kamerákat, mert tudták, hogy a stabil kamerák ebben a játékmenetben, pláne ezzel a third person kamerával kurvára nem működnének, és betették ezeket a mozgó, sokan vagyunk, és szkenelünk, és mindenhol ott vagyunk kis geciket, hát. Tehát ilyenkor azért tudnak ezek a fiúk játékot tervezni. Persze ez nem olyan lopakodás, mint például a Splinter Cell-ben. A Splinter Cell az egy ilyen reális, katonás, lopakodós játék. Itt abszolút ez a Fretring, meg minden, ezek ilyen nagyon játékos dolgok, ezek nagyon videójátékos dolgok, de kicsit olyan néha a Metal Gear ezért, mint a sakk. Tehát így nagyon ki kell számítanod azt, hogy mit fogsz csinálni, föl kell mérned. De az egész nagyon jól működik. Tehát a lényeg azt szerintem, hogy sokat nem változtattak, nem újították meg a dolgokat, nem borították fel a dolgokat, hanem így a létező játékrendszert így nagyon-nagyon kicsiszolták. Tehát nagyon-nagyon fényesre, amit abból ki lehetett hozni, amit ahhoz hozzá lehetett tenni, azt hozzátették. Tehát ez egy klasszikus Metal Gear játékmenet, csak überfaszán. Beszéljünk arról, hogy mi nem tetszett a Metal Gear Solid 4-ben. Hát a pozitívuma az egyik fő pozitívuma, egyben a negatívuma is, tehát fel is hozták ezt ugye a tesztekben, hogy a játék időhöz képest az átvezető videóknak a mennyisége, hosszúsága az rendkívül nagy arányú, és ez tényleg így is van. Hiába játszottam én kiélvezősebben, lassabban, lépésről lépésre a játékot, Nem azt mondom, hogy hosszú volt, mert élveztem az összeset, az összes pillanatát ezeknek a videóknak, és szeretném élvezni a következő végigjátszásnál is, de már az első végigjátszás mondhatni, hogy egy ilyen szívinfarktusba, kialvatlanságba fulladó öngyilkosságnak tűnt, amikor nem is tudom, vasárnap, vagy már hétfőn hajnalban, tehát 5:30-kor láttam meg a stáblistát, és mondom, itt a vége, hatalmas volt, és a stáblista még akkor a szereplőknél megállt egyszer, és kijött Big Boss neve, és akkor onnan még 1.5 óra, tehát ez nem tudom, mennyi volt, soknak tűnt. Ezt, hogyha újra akarom játszani, akkor élvezhetem úgy, hogy elnyomogatom ezeket az átvezetőket, vagy egy részüket, mert hát van rá lehetőség, de inkább csak azok nélkül tudok nekiülni játékot élvezni, játékmenetet élvezni. Ja, ami nem tetszett. Hú. Leginkább az, leginkább ez, hogy nehéz úgy másodszor végigjátszani, hogy mindent megnézel, és az igaz, hogy úgy az igazi, ha mindent megnézel, de egész egyszerűen az idő befektetés, hogy ott ülj 1 vagy 1.5 órát, az sok. Néhol én ezt túl soknak éreztem. Utána beszéltünk róla, hogy a végén Big Boss bazd meg beszélhetett volna nem 20 percet, hanem úgy hetet. Tehát én tudom, hogy itt le kellett zárni sok mindent, és tévedés ne essék. Itt kurvára le van zárva minden. Tehát itt mindenki, vagy így, vagy úgy, pontot lehet tenni a történetének a végére, ha ez holnap nem folytatódik, akkor azt mondod, hogy rendben van, mert köszönöm szépen, megkaptam. És én, hogy mindenkinél lezárják, ez időigényes. Néhol szerintem túlságosan ömlengősen zárták le. Nem azt mondom, hogy vágni kellett volna, de feszesebbre kellett volna venni az én érzésem szerint pár dolgot. És talán ennek az áldozata, bár szörst elhasogatásnak fog tűnni, a Beauty and the Beast-eknél éreztem azt, hogy miután legyőzted őket, Drabin előadja az ő szomorú gyerekkorukat és sorsukat, ez sokkal nagyobbat ütött volna, hogyha előre tudod, hogy kikkel fogsz megküzdeni. Pontosan ugyanezt akartam mondani, hogy az nem volt egy szerencsés dolog, hogy utána mutatják be, és ráadásul így mutatják be. Bár ha belegondolsz, kvázi a Metal Gear Solid 1 is így csinálta félig meddig, mert ott is a Sniper Wolf, ha megnézed azt a halálát újra, ott ő a átlőtt tüdővel adja elő, hogy ő kurd, és akkor a Battlefield, meg a csaták, és a stb. Csak az ő szájából sokkal jobban hangzik, mint hogy ez a... Egyébként én a Drabin karaktertől féltem, és a neve is, hát bazd meg, az a csupasz pisztolyból van átvéve. Leslie Nielsen karaktere. És igen, és eleve ez a fek a fegyverkereskedő, de nem egy rossz karakter egyébként, jó meg van csinálva, meg a majmával mindennel együtt teljesen jó, meg hogy teljesen váratlan helyeken feltűnik. És jól beszél, klassz a szinkron hangja szerintem is. Ez egy nem egy rossz karakter, viszont hogy az ő szájába adni, pláne egy ilyen kvázi kodeken keresztül, vagy beszélgetéseken keresztül, az nem volt a legszerencsésebb. Igen, talán annyival jobb lett volna, hogyha kodeken hívogathattuk volna őt korábban, és akkor úgy elárul részleteket. Ha nem is az egészet, de hogy előre tudjam azt, hogy milyen meggyötört lelkek azok, akikkel meg fog küzdeni, akiket igazából ki fogok végezni, miután kihámoztam őket a konzervdobozból. Így utólag így... Hát én azt gondolom, igen, hogy ez a rengeteg videó miatt volt az, hogy ezeket így lehúzták, és már nem mutatták be, mert akkor ez még egy 3 órát legalább rátett volna a képernyő előtt ülésre. A technológiai jellegű sírámom, de ezt írtam a tesztbe is. Továbbra se értem a fejezetenkénti installt. Nem tudom, hogy erre miért volt szükség. És én mondom még egyszer, azért mondtam, persze egymás között mondtam, 5 fejezet, 5 install, 5 lemez az Xbox 360 verzióban. Egész egyszer nem látok más indokot erre, hogy ezt így csinálják, ezért így csinálják meg. Nincs más indok. Teljesen logikus. Tehát erre nem én találtam ki, te találtad ki, de azt kell mondanom, hogy tényleg nincs más. Megoldhatták volna enélkül, ha akarják. De így vágták meg. Szóval lesz. Na hát, és most ezt nem akarjuk ezt a bármiféle konzolvóros felhanggal, hogy most lesz Xbox 360 verzió, vagy nem lesz Xbox 360 verzió. Egész egyszerűen ez egy erre utaló jel. Ez egy lehetőség beletétele arra, hogy az legyen, és és hát majd meglátjuk, hogy valójában lesz-e, vagy nem lesz-e. Tehát az engem, mert akkor már akár lemezt is cserélhetek, tudod? És adott esetben az gyorsabb, Isten bocsássa meg, mint ahogy úgymond az igazi podcastben te még nem voltál itt, amit itt a kis mozizásunk előtt vettünk fel, abban beszéltünk is róla, hogy ez milyen kellemetlen volt, hogy ott voltatok nálam, és a Zoliéknak, akik így, hú, mutasd azt a Metal Gear-t, hogy próbáltuk, és mi lett belőle? Hát az, hogy ott ültünk és vártunk, mert igazából, amikor az ember egyedül játszik, különösebben nem zavaró. Az első install 8 perc, utána 2-3 percesek körülbelül, tehát azt végig lehet ülni, de hogyha vissza... Kell itt annyit, igen. Tehát ott át kell gondolni, le kell ülepedjen az, amit az előbb láttam, mert az install előtt mindig valami monumentális, hiper módon felpörgetett akció van, vagy valami nagyon megható rész, ott kell ez. De hogyha be akarok tölteni egy korábbi állást, hogy megmutassam, hogy nézd meg ezt a pályát, ahol Rambó módjára szedtem le a helikoptert a háború közepén, de hát akkor az úgy kicsit kellemetlen, hogy leülök, installálok, és akkor rájövök, hogy jaj, ez a mentés a pálya végének a mentése, és akkor még egy másikat kell elővenni. Tehát ezt, hogyha mutogatod, akkor kellemetlen tud lenni. De hát, és egyébként sem tölt keveset, mert azért tehát nem tűntek el belőle a loading képernyők, mert azért azok ott vannak, nem olyan hosszúak, hát továbbra is ott vannak, és ezzel át is térünk szerintem a dolognak a zárásához. What's next, ahogy a művelt német mondja, mi lesz a... Hova tovább Metal Gear, hova lehet innen menni? Hát lehetőségek egy az, hogy tart még ez a generáció, megvan, fel van építve a Shadow Moses Island, fel lehet újítani a korábbi részt. A másik az, hogy amit beszéltünk itt az előbb, a kis szünetben, amit tartottunk, hogy egy következő generációs konzolon, de még akár ezen is mekkora pénzbefektetés ez az egész, de egy még több munkát, emberórát igénylő produktumnál ki fogja azt finanszírozni, és utólag ugyanilyen játékáron, vagy egy kicsit magasabb játékáron is nyereségessé tenni, itt már kétségeim vannak. Igen, mert ez egy, és egyébként látszik rajta, hogy ez egy szuperprodukció, tehát ha ezt játéktéren, mint játékot nézd, ez egy szuperprodukció, konkrét költségvetést persze senki nem tud, a múltkorjában olvastam egy félig meddig hitelesnek tartott listát arról, hogy a korunk, ez elmúlt 1-2 év játékai mennyibe kerültek, és ott hát bizony a Metal Gear Solid 4 mellett egy 50 millió dolláros összeg. Hát ami teljesen hihető egyébként, ez a játék ennyibe került, tekintve, hogy az átvezető animációinak, ahol akció van döntő többsége, a hollywoodi filmalkotásokat szanaszét gyalázza minden tekintetben. Tehát ezt azért föl kellett építeni, és létre kellett hozni. Úgyhogy ez egy nagyon rohadt drága játék volt. Hogy milyen siker lesz, vagy mennyire lesz sikeres, én remélem, hogy nagyon. Én remélem, hogy elképesztően, és remélem, hogy eladnak belőle kétszer annyit, mint amennyire számítottak. Biztos nem vagyok benne, azért, mert nem kezdőbarát a játék semmilyen szempontból. Aki eddig nem játszott Metal Gear-rel, ez új játékosokat nagyon nehezen vonz be, de hát remélem, hogy elég Metal Gear rajongó van, aki megveszi. A másik viszont az, hogy folytatás. Most itt az a jó alkalom, amikor újra gondolják, újra kell és lehet gondolniuk az egészet. Tehát ami újításokat akartak benne, ami radikálisabb újításokat, ezeket most lehet belevinni. Most, itt az idő, egyébként itt is az idő, hogy belevigyék, és itt a lehetőség, hogy belevigyék. Igen, csak hát beszéltünk erről, milyen, hát igen, ami kimaradt, amit Kojima szeretett volna, azt most lehetne. Sőt, nagyon sok mindent lehetne, mint... Kívánságlista Assassin's Creed, amit szeretnének ugye a lopakodó srác, hogy hívják a másik játékba. Akit mindig... Szemfüseres játékba, tehát ugye ott is az lenne a Splinter Cell-be, hogy ez a beolvadok a környezetembe, a körülöttem lévőkbe, tehát ilyeneket én imádnék. De hát, kivel? Most, hogyha Snake hirtelen megtalálja a gyógymódot és megfiatalodik, az már vagy kicsit olyan lesz, mint a Dallasban, hogy Bobby kilépett a zuhanyzóból. Az, vagy hogy valaki a barátok közben hirtelen megjelent, és kiderült róla, hogy még mindig szereti a többieket, nem tudom, és még van rá szükség. Hát mindig lehet új, jó karaktereket találni, de az megint egy nagy új kezdet. Ami kurva nehéz lesz, mert az egyik lehetséges karakter, akivel lehetne folytatni, az a Raiden. De... Hát most Raiden, most ezek után neki áll lopakodni, akkor gratulálok neki. Őt valami, nem tudom, minek kéne érnie ahhoz, hogy én Raidennel egyedül a Ninja Raiden című játékot tudnám elképzelni a jövőben. Őt belőle most egy klasszikus lopakodós karaktert csinálni nem lehet. Akit lehetne, és akit én nagyon figyeltem játék közben, az a Johnny. Tehát a Meryl-nek a férje. Erre ránéztem a fickóra, amikor levette a maszkot, és mondom, ez Snake. Tehát most hogy néz ez ki? Tehát mint a fiatalabb, én örültem volna, hogy a Snake-nek hasonló arc adnak az Octokamúval, mert a fiatalított arca nekem már kicsit olyan kemény volt. Tehát az a... nem így szoktam meg. Az én avatárom egyébként a fiatalított arca. Nekem tetszik, egy kemény cigizik. Kőkemény csávó. Úgyis, igen ő, de ő nem tudom. Hát de ő meg az összeszarós karakter, tehát azért őt Snake-nek, mert hát végülis a Snake az egy kódnév, ugye, amit hát kapnak, úgyhogy lehetne akár ő is, lehetne Raiden fia, a szőke srác, csak az túlságosan az már így 2050-ben kéne, hogy játszódjon. Mire felnő, az már Zone of the Enders, tehát az már megint más. Hát van még ott az Xbox Hunt-ban biztos van még néhány ember. Ki tudja, lehet, hogy amikor Olgát elaltatt a Snake a tankeren, akkor történt valami, és volt még egy gyerek. Vagy esetleg Sunny. Sunny lesz az új lopakodó. Nem tudom. Nem tudom, nem gondolod azt, hogy a Sunny-val és a Raiden fiával egy új generációt építenek föl az új otakon, és az új Snake, ezt most találtam ki így hirtelen, de hát akár. Snake, mint Campbell, az a... aki adja a tanácsokat, meg otakon is, hát nem, lehetne. Hát nem tudom, mi lesz, de legyen valami azért. Nem, és viszont biztos vagyok, hogy a Kojima ugyanezt mindig elmondta Metal Gear Solid 2 után, stb. Után, tehát sok mindent akart ő, mindig azt mondta, hogy befejezte. Szerintem most komolyan gondolja. Tehát most a csávó most tényleg komolyan gondolja. Nem azt jelenti, hogy ő Metal Gear-rel nem fog foglalkozni. Ő átmegy abba a szerepbe szerintem, és ezt ő kvázi konkrétan ki is mondta, mint a Miyamoto, a Zelda, illetve a Mario kapcsán. Tehát ő producer, felügyeli, oda megy, segbe rúgja őket, ha valami nem tetszik neki. De ő szerintem direktorként ennyire involválva nem fog már Metal Gear-t csinálni. Nem tudom. Ne legyen így, de most tudom, hogy megértem, amit az előbb mondtál, arra gondoltál, hogy a Sunny lesz az otakon szerepében, és a kisrác meg majd mondjuk Snake szerepében, de az a távoli. Az a nagyon távoli jövő lenne. Kojima, nem tudom, mit akar, elmegy víre, kitalál majd valami okosságot, hát szívem mélyén azt kívánom, hogy bukjon meg, és jöjjön vissza Metal Gear csinálni. Persze kíváncsian várom a következő produkcióját. Hát csak, nem tudom, csak őt tudom elfogadni jelenleg. Mindig okozhatnak meglepetést, volt már jó Star Wars regényíró is, más csinált már más is jó kocsit, nem csak az annak idején azok, akik megcsinálták a Mercedes-t, meg a Fordot, meg a satöbbit. De hát ez így alakult, és a probléma az, hogy ha kijönnek valami újjal, akkor mindenki hasonlítani fogja őket, azokat az új játékot, vagy azt az új játékot az előző generációhoz. Nem csak játékmenetében, hanem a karakterekben is. És ez egy nagyon nagy súly lehet az új karakterek vállán, hogy Snake-hez kell őt hasonlítani. Én megmondom, én amit szeretnék, vagy amit azt mondom, hogy utána reális fejlődési irány lehetne, ha már ilyen kívánságokról beszéltünk az előbb. Azt mondod, hogy Assassin's Creed, igen. Tehát én ugyan azt a játékot kb. Egy fél órát vagy egy órát játszottam vele, nem vagyok a megfelelő ember a megítélésére, és így eléggé eltérő vélemények vannak. Te például szerintem szereted, te imádod, más meg azt mondja, hogy egy ilyen repetitív és unalmas játék, mindegy. Ettől függetlenül azt mondom, hogy igen, tehát az ilyen nagy nyitott világokban nagyon sok lehetőség van, ebben a lopakodós műfajban nagyon sok lehetőség, és szeretném, ha a Metal Gear ebben az irányba menne el, és szeretném, ha a sztori mesélés szempontjából, amellett, hogy megtartaná ezeket a monumentális átvezető animációit, más eszközöket is alkalmazna, nem csak a kodek beszélgetéseket. gondolok elsősorban azokra azra a módszerre, ahogy a Call of Duty 4 meséli a történetét, hogy a Call of Duty 4 elkezdődik, vagy a Call of Duty 4 befejeződik, amit ezek a bizonyos ugyan félig meddig kötött perspektívából, de azért a hagyományos animációknál jóval nagyobb szabadságfokot biztosító módon próbálná elmesélni a sztorit. Szerintem azoknak legalább számomra azok egy előrelépés jelentettek ebben a műfajban. Persze a Call of Duty egy teljesen más tészta, mint a Metal Gear Solid, de hogy másfajta történetmesélési eszközökkel is, kicsit interaktívabb történetmesélési eszközökkel próbálkozzanak. Mert szerintem az univerzum attól függetlenül, hogy itt lezárult egy fejezet benne, hát és ez kétségtelen, az univerzum ott van, és az univerzum kurva jó. Az univerzum kurva jó. Én szerintem a számomra a Metal Gear Solid az a legjobb játék univerzum. Az, ami a maga ismételten túlpörgetettségében, mondtam már, túlpörgetettségében, és kívülálló számára talán eszetlenségében, vagy nem is tudom, a kikacsintásaival együtt, amikor nem veszi komolyan magát, amikor poénkodik. Tehát mindennel együtt. Amikor lemez kéne cserélni, ja, és nem kell. De hát ez egy utalás, tehát ezt úgy meg lehet fordítani egy Xbox-os verzióban, hogy jaj, cseréljünk lemez, de hát volt itt egy másik gép is, ami lehet, hogy kicsit jobban is ment, mint a PS3. Igen. Hát viszont, hogyha lenne folytatás, akkor idővonalban az mégis, akkor ezek után lenne elhelyezve, most már csak. Szerintem, igen, szerintem az előzményeket lezárták, ugyanis itt az előzményekre, Isten igazából a szar megoldás az lenne, ha Snake eddig nem látott küldetéséhez. Köszönöm szépen, abból nem kérek. Az előzmény, ez pedig innentől már csak a második világháború, ami elnyúlik odáig ez a sztori. Elnyúlik bőven még akár visszább is, akár a The Boss-szal is lehetne menni, hogy lett ő a The Boss, egy női karakterrel, de hát akkor nem volt Metal Gear. A Shadow Hordot behozták a háromba, de azelőtt nem lehet elképzelni más a nevet védő, vagy fémjelző kétlábú, vagy akárhány lábon mozgó robotharcost. Hát még így ilyen a náci titkos fegyverekbe, de azt inkább, azt annyian lelőtték egyébként, hogy a náci mehák, többek között a japánok is számtalan stratégiai játékban bevetették ezt az eszközt. Úgyhogy mármint a német oldalon álló mehákat, magyar stratégiai játékban is volt náci meha egyébként, magyar RTS-ben nem jut eszembe a neve. Bocsánat, a Digital Reality játék volt, és elnézést kérek tőlük, hogy nem jut eszembe a játékuk címe. A Turning Point, de nem az a Turning Point, ami az FPS, hanem azt hiszem Turning Point volt a címe. És ez egy RTS volt, és voltak benne náci mehák. Pont. Nem is ez a lényeg, tehát nem tudom, a jövő az meg tényleg, mert az a mostani Metal Gear Story vonal, ez valahol már 2017-ben, vagy valahogy így játszódik. Tehát, ha itt most megvárjuk, amíg a kisgyerek karakterek felnőnek, az minimum 20 év, jó, 15, de az tényleg minimum 15 év, tehát az már a bő inkább 2040 környéke. És az már sci-fi, tehát érted, az ott most nem tudom persze, hogy 2040-ben mit meg hogy történik a Metal Gear univerzumban, de az már nem a közeljövő, az már a távolabbi jövő, az már egy jelenlőtől 30 évvel eltávolított valami. Úgyhogy lehet, nem, kétlem, tehát azért ez a Metal Gear, ez már, tehát ő ez egy franchise számtalan mellékággal, handheld részekkel és sok minden mással, tehát a maga akciófiguráival és minden vele járójával. Úgyhogy kétlem, hogy ennek így itt is most vége lenne a Solid Snake történetének, és szerintem nem fogják többet Metal Gear Solidnak hívni. Tehát Metal Gear Solid 1, 2, 3, 4 és Metal Gear valami, vagy Metal Gear, mert nem nagyon van már Solid Snake-ről mit elmondani, őszintén szólva. Bár az MGS3 sem, tehát nem Solid Snake-ről szólt, úgyhogy ki tudja. ki tudja. Bármi is van, szerintem furcsa ezt kimondani, de hát nagyjából a generáció közepén járunk minden tekintetben. Tekintve, hogy ez a játék meddig készült, persze most már készen van az engine, meg sok minden más. Itt szerintem a legkorábban 2 év múlva láthatunk valamit, ha a Metal Gear Solid 3-ból és 2-ből indulunk ki, ott azt hiszem 2 vagy 2,5 év volt közöttük, valahogy így, mindegy. Tehát ennek a generációnak a végére kvázi, vagy legalábbis már az utolsó harmadában láthatnánk egy új Metal Gear-t, és nem tudom, hogy... Mert ha ezt az engine-t használják, akkor az olyan jelentős újítások nem lesznek, mert ott nem fog az Assassin's Creed-es GTA szabadság megvalósulni, mert ez nem az az engine. Ha most erre építenek, azt mondom, hogy igen, egy újabb Metal Gear, egy remake, azt tartom a legvalószínűbbnek. Ugyanis a Shadow Moses majdhogy nem kész, azt ki lehet hozni jövőre. Én, mint reménytelen Metal Gear rajongó, első nap meg fogom venni. Annak ellenére, hogy a Twin Snakes-et így utólag nem tartom egy túlságosan szerencsés lépésnek a sorozat szempontjából. Én ezt egy alternatív univerzumnak tartom, kissé egyrészt, ahogy Snake abban ábrázolva vagyon, másrészt a változtatásaival, harmadrészt a nem túl jó működő játékmenetével együtt. Viszont ezzel a rendszerrel egy újraértelmezett, akár pályáiban is némileg megváltoztatott, vagy ágyúrt Metal Gear Solid 1 remake-nek annak teljesen abszolút vevő lennék rá. Ki nem? És hogyha nem teljesít jól a kasszáknál a játék a végén, amellett, hogy jöhet az Xbox 360 verzió, ez egy könnyű pénzszerzési lehetőség lenne. Mondhatni, szinte megduplázhatják a bevételeket, hogyha a jelenleg már szinte kész Metal Gear 1 pályákkal kihoznak egy új, nem egy új, hát kész van hozzá minden. A hanganyag fel van véve, ott vannak a lemezeken, minden megvan. Jöjjön. Nem tudok rá mit mondani, legyen. Jöjjön is, és talán így félig meddig zárszóként... Az MGS4 a rajongóknak szól, és jó, hogy a rajongóknak szól. Tehát nagyon kevés játék vállalja be azért most már ezt. Mindenki megpróbál kezdőbarát lenni, mindenki azt mondja magára, hogy nem baj, ha nem játszottál az előző részekkel, barátom. Nem is nagyon tudsz olyan játékot mondani, amiben olyan sorozatot, aminek a most valamelyik részébe ne lehessen instant belépni. Jó ott a Halo 3, amiben ugye a sztoriból annyira nem fogsz sokat érteni, de mondjuk a Halo sztoria azért egy 10 perc alatt elmesélhető, hogy ki és mit csinál. Tehát míg ezt a Metal Gear-rel elég problémás lenne mindenkinek a motivációit, és hogy miért van ott, és kit vert át, és miért, és kit nem szeret, és kit szeret, és ez egy elég bonyolult kapcsolatrendszer. Nem hiába jelent meg a Metal Gear Solid 4 database, amire ajánlott olvasmány. Ajánlott olvasmány annyira, hogy 2 órán keresztül olvastam, és még sehol sem vagyok benne. Az egy lexikon, ami mindent elmond, minden le van benne írva, sőt, több minden le van benne írva, tehát nem is csak a játékkal kapcsolatos, hanem a játék történelmi pillanatai idején történt valóságos dolgok, hogy mikor melyik elnököt iktatták be, milyen felfedezések történtek mondjuk a technológiában. Igen, az a nagy kérdés az, hogy mi lesz ezután, hát azt várjuk, hogy mi lesz ezután, és... Köszönjük szépen, Kojima-san, hogy a rajongóknak, igen, hogy a rajongóknak készült, és kurva jó, hogy a rajongóknak készült, mert én mint régi rajongó, én így érzem jól magam, hogy ezt így csinálták meg, és úgy érzem, hogy tényleg nekem szól, persze neked is, meg még a hasonszőrűeknek, és lehet, hogy az, aki annyira nem volt ennek rajongója, vagy csak hallott, vagy csak egész egyszerűen a jelenlegi legjobb grafikájú PS3 játékot akarta megvenni, vagy amiről, ami a jelenleg legjobban értékelt PlayStation 3 játékot akarta megvenni, ez csalódni fog benne. Beszéltünk erről, hogy aki így csak úgy idejön, úgymond, és beteszi, és az azt mondja, hogy mi ez a szar adott esetben. Nem azért, mert rosszul néz ki, hanem azért, mert nem jön át neki, hogy mi ez, meg nem tudja, hogy hol van. de hát ez legyen az ő problémájuk. És azt mondom, hogy ha így próbálod, akkor ne tedd. Tehát a minimum az, hogy keress a neten valami sztori összefoglalót, és nagyon rágd át, és utána, de még akkor sem lesz az igazi. Őszintén szólva, vásárold meg az előzményeket, mind a hármat. A Portable Ops talán kihagyható, azt nem kell, de mind a hármat, és ülj neki, és most megteheted, hogy időrendi sorrendben is akár végigjátszhatod őket, tehát kezdheted a Metal Gear 3-mal, ha utána képes lesz. Jó, igen, mert akkor végig kéne játszani. Ne játsz végig először, mert számozott sorrendben játszd őket végig, igen, mert keresztbeutalások miatt érdemes így csinálni. Játszd őket végig számozott sorrendben, és utána menj neki a Metal Gear Solid 4-nek. A Dreg megcsinálta a Halo-val, abszolút nem ismerte, és vagy nem játszott vele, és megcsinálta a Halo-val. Ez egy kicsit nagyobb falat ilyen időbefektetés szempontjából, de megéri. Megéri, és el tudsz vonatkoztatni attól, hogy nincs modern grafikája a Metal Gear Solid 1-nek, és ha nagyon grafika buzi vagy, talán még a 2 és 3, bár azok jól néznek ki még mai szemmel is, tehát ahol a Wii grafikai standardokat tud emberek elé állítani, és azt tömegek elfogadják, abban a világban a Metal Gear Solid 2 és 3 is teljesen jól néz ki. Úgyhogy, ha ezen túl tudsz lépni, és mondjuk van egy nyarad, mert hogy iskolás vagy, és van egy most egy szabad egy hónapod, amikor nyaralni sem ész, vagy viszed a géped, és ezt végigjátszod, irigyellek téged, ember, mert az egy csodálatos dolog lehet most ezt így újonnan végigjátszani, és javaslom mindenkinek, hogy ezt tegye meg, ha van rá ideje. Csúnya ilyet mondani, de ne a Chrono Triggert vegyétek majd elő, hogy azt a 80 vagy akárhány órát beleöljétek, hanem ezt. Mert azt, hogy mitől kultusz ez a játék, ezt csak úgy lehet megismerni. Csak úgy lehet megérteni azt, hogy a 4 mitől annyira jó, mitől ad annyit a rajongóknak, amennyit ténylegesen ad, azt anélkül, hogy az előzményeket ismernéd, végigjátszottad volna, nem fogod átérezni. Ennél nagyobb dicséretet szerintem nem nagyon tudnánk elmondani. Ennyi volt a mi kis késői, kétszemélyes Metal Gear beszélgetésünk Antaruval. Jó hosszú is lett, ahogy ránézek a laptop kijelzőjére. Amennyire rövid lett a normál podcast, annyira viszonylag hosszú lett ez. Reméljük, hogy nektek a rajongóknak, mert hát a rajongók meghallgatják, ha páran lesztek, nem baj. Itt van Metal Gear Solid 4, és még egyszer köszönjük Hideo.